kumpul euy kala sindana kala sindani kala ateng kala cangkir kumpul urang ngaben jeung aing di desa rea. Hengeh. Oh, Eben pula tutup laut.